الحمد لله القائل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما ilivyo kawaida tukiendelea na nasaha zetu za mwezi mtukufu Ramadhan, leo insha Allah tuzunguke katika aya hii ambayo Mola Subhanahu wa Ta'ala anatuhimiza ndani yake juu ya kufanya haraka kutekeleza maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aya hii iliyo katika sura Ali Imran, kama tutakavyoona, ina mafunzo makubwa sana ndani yake ambayo leo hii tumeghafilika nayo. Mola Tabaraka wa Taala alipotuumba, ametuumba kwa ajili ya kwamba aweze kutuamrisha na kutukataza, akiwa na maana kwamba malengo yake katika maamrisho na makatazo sio tu kwamba maamrisho na makatazo hayo yatekelezwe, bali pia Mola Subhanahu wa Taala anataka maamrisho hayo yatekelezwe kwa wepesi au kwa haraka, na yale aliyokataza yaepukwe, lakini sio kuepukwa tu, yaepukwe kwa haraka. Mola Tabaraka wa Taala asema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, na fanyeni haraka mno kuyaendea yale mambo ambayo yatasababisha nyinyi kupata msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Wa jannatin arduha samawati wal ard, pia vile vile kimbilieni kwa haraka pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pepo ambayo arduha samawati wal ard, upana wake ni mbingu na ardhi. Pepo kubwa kama hii ambayo Mola Subhanahu wa Ta'ala ameiandaa yeye mwenyewe, uiddat lilmuttaqin, imeandaliwa specially kwa wale ambao ni wacha Mungu. Ndugu zangu Waislamu, itakuwa ni jambo la kusikitisha na kutamausha ikiwa pepo kubwa kama hii ambayo Mola Subhanahu wa Ta'ala ameiandaa kwa ajili ya waja wake wema, iwe tutakosa nafasi katika pepo kama hii kwa sababu ya uzembe wetu, ya kutofanya bidii ya kuwa katika wacha Mungu, wacha Mungu ambao moja katika sifa zao kama ambavyo Mola Subhanahu wa Ta'ala anavyoashiria katika aya hii ni kwamba wana tabia ya kufanya haraka ya kutekeleza maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuepuka makatazo yake. Ndugu zangu Waislamu, tukiangalia kwa haraka haraka mifano kadhaa ambayo inaonyesha ni vipi waja wema waliotangulia wakiongozwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam walivyokuwa wanatekeleza kwa haraka maagizo ya Mola Tabaraka wa Taala. Tukianza na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, imethibiti katika hadithi kwamba siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama anavyosimulia as-sahabiyul jalil Abu Aufa radiyallahu anhu, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja aliswali kama kawaida swala yake ya al-asr, lakini siku hiyo akafanya jambo ambalo lilikuwa sio la kawaida kwake. Baada tu ya salam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaonekana anatoka haraka msikitini na kupasua safu, akaelekea katika moja ya nyumba za wakeze ambao wako karibu na msikiti. Baada muda mfupi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akarudi tena msikitini. Masahaba wakawa wamepigwa na mshangao, kumetokea nini leo hata Mtume sallallahu alaihi wasallam kutokaa kama ilivyo kawaida yake baada ya salamu? Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohisi kwamba masahaba hawa wameshangazwa na kitendo chake hiki, akawaambia kwamba nilikuwa nimekumbuka kwamba kuna sehemu ndogo ya dhahabu ambayo ilikuwa ni ya sadaka, nimepewa ili niwape maskini, lakini ikawa nimesahau. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokumbuka tu hakuweza kukaa na kusema labda kuundwe tume ya masahaba kadhaa wafuatilie maskini ni wangapi pale Madina, wahesabiwe. Itakuwa tena takriban wiki nzima watafutwa nani? Maskini wapangishwe foleni. Mtume sallallahu alaihi wasallam haikuwa ni utaratibu wake huo. Pale pale Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha kipande kile kikagawanywa kwa maskini ambao walikuwa karibu. Kwa hivyo tunaona katika hadithi hii ni vipi Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mwepesi wa kutekeleza maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vile vile katika hadithi nyingine Bi Aisha radhiallahu anha atusimulia akisema, yarhamullahu nisaa almuhajirat al-awwal, Mola tabaraka wa ta'ala awarehemu wanawake wa mwanzo kabisa, wale muhajirat waliogura kutoka Maka na kwenda Madina. Hawa walikuwa na nini mpaka Bi Aisha radhiallahu anha anawaombea dua kama hii? Asema Bi Aisha radhiallahu anha, lamma nazala qawluhu ta'ala waliyadribna bikhumurihinna ala jubihinna, aya hii ilipoteremka Mola subhanahu wa ta'ala akiwaamrisha wanawake wajitande hijabu ya kisheria kikamilifu ikianzia juu, ambapo mtandio kama huo utashuka mpaka kuziba sehemu hii ya kuingizia kichwa, kuziba mpaka sehemu za kifuani huku. Aya hii ilipoamrishwa hivi, masahaba hawa walikuwa bado hali zao ni duni, lakini kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha na imetakiwa hijabu iwe kwa namna hii maalumu, basi Bi Aisha radhiallahu anha atambia, shaqaqna murutahunna, walipasua pazia zao ambazo walikuwa wamefinikia katika milango yao, fakhtamarna biha, na wakaweza kujitanda. Masahaba hawa waweza kusema walikuwa wana udhuru kulingana tunavyodhani, kwamba ungesema, ya Rabbi, lakini hali zetu duni, hatuna pesa za kununua majalbab. Lakini umaskini wao haukuwa ni kisingizio cha kutotekeleza maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa haraka. Masahaba hawa wakaweza pazia zao wakazikata na kuzigeuza kuwa ndio mitandio yao, ili mradi amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala itekelezwe tena kwa haraka na kwa ukamilifu. Vile vile Anas ibn Malik radhiallahu anhu anatuonyesha mfano mwingine wa vipi masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wepesi wa kutekeleza maagizo ya Mola Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake, sio tu katika maamrisho, bali pia vile vile katika mambo waliokatazwa. Anas ibn Malik radhiallahu anhu anatueleza kwamba siku moja alikuwa amekaa na masahaba zake wakubwa kubwa tu kama vile Abu Talha, Ubay ibn Ka'ab na wengineo, akiwasavu mvinyo. Mwanzo mwanzo wa Uislamu, kabla pombe haijaharamishwa moja kwa moja, akiwatilia wenyewe wakinywa, kwa sababu ilikuwa haijaharamishwa moja kwa moja. Basi wakiendelea katika hali hiyo, mara anatokea mjumbe kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwaambia kwamba zimeteremka aya za kuharamisha pombe moja kwa moja. Hapa masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam pale pale wakawa ni wenye kuacha pombe zile ambazo pombe ile ambayo walikuwa wanaendelea nayo, bali pia na wakavunja vile vyombo ambavyo ndani ilikuwa kuna pombe. Utakuta masahaba hawa, lau ingekuwa ni sisi tungekuwa na vijisababu, lakini wacha tumalize hii moja tu, sio? Kwa sababu imekuja yenyewe, ilikuwa tuendelea, tutaanza wakati mwingine, yani kisha hii basi tutaanza nyingine. Hii tabia haikuwa tabia ya masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ambavyo wengi wetu leo hii kwa sababu ya kudorora kiufahamu, kuelewa, au kwa sababu ya unyonge na udhaifu wa imani zetu, tumekuwa na vijisababu duni na kutafuta kila sababu ya kutekeleza mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyakataza, alimradi tu tuweze kujiridhisha au kuridhisha hawa za nafsi zetu. Leo ni wangapi ambao mpaka leo hii katika mwezi mtukufu wa Ramadhani bado hawajaona kwamba yatosha miezi yote ile ambayo waliweza kumwaasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala usiku na mchana. Ikawa mpaka mwezi wa Ramadhani wanajaribu kujidanganya, sema mchana bwana nimefunga, lakini akishafungua akishafuturu wamgukaa narudi kwenye mguka wake kama kawaida, wabangi anachangamsha kichwa chake kama kawaida, wale wengine nao wazinifu wanaendelea kama kawaida. Au kuna wale ambao wanaonekana labda ni wacha Mungu mno kushinda hawa, wenyewe wana vimada vyao. Ramadhani ilipoingia wamepewa off, Ramadhani ikiisha wanaitwa tena kama kawaida, wanarudi wanaendeleza mambo yao. Muislamu leo hii unaweza kumkuta kuna mambo kadhaa ambayo anaendelea nayo machafu tu, kinakwambia niombe Mungu bwana nitaacha, niombe Mungu nita aombewe ataacha. Huyu ni vigumu mno kumuingiza katika aya hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya alipowaahidi wacha Mungu kwamba ndio wenye kuingia peponi, na wacha Mungu hawa kwamba katika sifa zao ni wepesi mno kutekeleza maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mfano mwingine katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam walipokuwa katika vita vya Khaybar mwaka wa 7, wakiwa katika vita hivi ambavyo vilidumu kwa muda takriban wiki mbili, masahaba wakawa wamezidiwa na njaa kwa sababu walikuwa nje na mji wa Madina, na wakati huo ilikuwa kuna nyama ya punda ambayo ilikuwa haijaharamishwa wakati huo. Kwa sababu ile njaa wakachinja punda hawa wa kawaida, wakabeba mizigo, wakawatengeneza, wakawatia katika viungu vile kwa ajili ya kupikwa tayari. Nakumbuke njaa inauma. Wakiwa katika hali hii, mara inakuja ujumbe kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba nyama ya punda imeharamishwa. Kama wengine wetu wangesema do imemharibia, sio? Lakini pale pale masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukumbuke wana njaa na hawana chakula kingine, hawakuuliza tena lakini ya Rasulullah vipi tutakula nini tena, wameharamishiwa yaidi wafanyeje. Pale pale masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam wana mwaga zile nyama na tayari kusalimu amri mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na amri yake. Kwa hivyo hii ni mifano ambayo, na mifano ipo mingi inayoonyesha wazi ni vipi masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam na waja wema waliotangulia walikuwa hawatekelezi tu maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bali walikuwa wanatekeleza kwa haraka inavyotakiwa, na makatazo pia vile vile walikuwa hawacheleweshi. Wameshatatukiwa au washadhihirikiwa kwamba jambo hili ni haramu, ni pale pale walikuwa wanaacha. Ndio maana Mola Tabaraka wa Ta'ala akasifu kwamba innama kana qawla almu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Hakika waumini hawana neno lingine lolote lile pale wanapoitwa kwa ajili ya kuhukumiwa na Mwenyezi Mungu na mtumi wake, isipokuwa wao ni kusema tu sami'na wa ata'na, tumesikia na tumetii, wamesalimu amri wakati wote kutekeleza maagizo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtumi wake. Ndugu zangu Waislamu, ni fursa nzuri Ramadhani hii ya kukuza ufahamu wetu kama huu wa kwamba maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yanatakiwa kufanyiwa haraka kutekelezwa, na pia vile vile makatazo ya Mola Tabaraka wa Ta'ala na mtumi wake hayatakiwi kucheleweshwa, kwamba labda jambo hili umeshajua kwamba ni haramu basi usiseme nitaacha au uombewe baadaye utakuja kuacha, bali ni pale pale tuweze kuacha ili tuwe ni katika hawa ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewasifu. Nikimalizia, kuna tambihi moja muhimu katika haya nilizozungumza. Kuna baadhi ya ibada ambazo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza kwamba tusifanye haraka na kuikimbilia katika kutekeleza ibada kama hiyo. Mfano mzuri katika swala, sijekawa tumesikia maneno haya basi ikawa tena watu wana kimbia kutoka katika sehemu za udhu pale kama wanavyoonekana baadhi yetu ili kuja kuingia katika swala, eti kwa kisingizio kama tumeambiwa tufanye haraka kwa mambo ya kheri. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alimuona sahaba mmoja ambaye alikuwa anakimbilia swala basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akataza akasema, idha uqimati salatu fala ta'tuha wa antum tas'una, swala inapokimiwa msikimbilie, msikimbilie, msije ikiwa mnakimbia. Watuha wa antum tamshuna wa alaikum sakina, njooni mkiwa na utulivu. Fama adraktum fasallu, zile rakaa ambazo mtapata muweze kuswali, na zile zilizopita muweze kufanyaje, kulipa baada ya imam. Kwa hivyo haya ni katika hayo ambayo nimependa kuelezea kwa leo, nikimalizia na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilipokewa na Imam Abu Daud. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, atu'adatu fi kulli shay'in illa fi 'amali al-akhirah, utulivu na utaratibu unatakiwa katika mambo yote ya kidunia, ila katika mambo ya khairi. Mambo ya khairi yanatakiwa yafanyiwe haraka katika utekelezaji wake. Ama katika mambo yako mengine ya kidunia, basi fikiria, panga mikakati yako, alafu ndio ufanyeje uweze kutekeleza kwa namna ambayo ni nzuri zaidi ya kumridhisha Mola tabaraka wa taala.